فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعندك استيال ملك استوى جوكتان kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa caawana qodobada aad ku maqlaysaan waxaa kamid ah weerar nafuurnimo ah oo Muqdisho lagula beegsaday saraakiil cadaan ah. Mid uga musharaxiinta oo ka digay sida ay u socoto doorashada, sheegayna in ay soo dhisi doonaan dowlad kale. Gudoomiyaha Kismaayo oo ka badbaaday qarax lagula beegsaday magaalada Kismaayo qaybta shanaad, xukunno ay riday maxkamadda Radul Madaalim. Maxamed Cismaan Jawaari oo lagu bahdilay magaalada Baydhabo kadibna isaga soo tagay magaaladaasi. Wilaayada Bay oo gobolkaasi u magacowday hoggaanka odayaasha dhaqanka. Xukuumadda Addis Ababa oo dalkeeda ka cayrisay diblomaasiyiin u dhashay dalka Ireland. Caabuqa Corona oo dad badan ku laayay dalka Jarmalka. Aniga ayaa barnaamijka soo saaray oo idinla socodsiinaya. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali. Waa mar kale iyo dhuux. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهجاك برامجك الوحيان قد قلي دورنا ساكا مقرد مقدشة وحاكا دعاي قرح حوغن أولا لبيك صدي كولون يوه أي لسعودين سراكيل عدانا. Saraakiishan amniyadda nafurnimada la beegsaday ayaa ka soo anbabaxay xerada tababarka General Gordon, iyagoo ku sii jeeday xerada xalana ee magaalada Muqdisho. Amniyadda ayaa ka dhacday meel u dhow madaxtooyadii hore ee Cabdi Qaasim. Gaari uu kaxeynayay naftihuraha ka tirsan Shababul Mujaahidiin ayaa bartanka u galay kolonyada, iyadoo burbur xoog leh uu soo gaaray gawaarida ay la socdeen saraakiisha. Idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakatu Shababul Mujaahidiin ayaa iyadoo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan mujaahidiinta, waxa ay sheegtay in khasaare ba'an oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu gaaray saraakiisha la beegsaday iyo ilaaladooda oo isugu jiray ciidamo Afrikaan ah iyo kuwo Soomaali ah. Dhowaan ayay ahayd markii camaliyad middaan la mid ah lagu beegsaday saraakiil Maraykan ah oo qayb ka ah cadaanka ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana camaliyadaas oo ka dhacday nawaaxiga Villa Baydhabo lagu dilay sarkaal Maraykan ah, halka mid kalena uu ku dhaawacmay. Dhanka Kismaayo, wararka inaga soo gaaray waxa ay sheegayaan in xalay weerar uu ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo. Fiidkii xalay ayaa qarax culus waxaa lagu weeraray gudoomiyaha cusub ee magaalada Kismaayo, maamulka Jubaland. Umar Cabdullaahi Farweyne ayaana ka badbaaday qaraxaas oo uu ku dhintay xogeyntiisii gaarka. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ka dhacay magaalada Kismaayo. Qodobo kale ayaa nagu soo maqan, waxaana ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradku ku ah Farmaajo oo waaga uu ku baryay wilaayada Bay oo magacowday hoggaanka odayaasha dhaqanka gobolkaasi, wararkii ugu dambeeyey Itoobiya, iyo qodobo kale. Balse markaan ku soo dhawaada qaybta shanaad, xukunno dhowaan ay riday maxkamadda Radul Madaalim ee wilaayada Banaadir, kuwaas oo laga soo saaray dhulal isku haystay oo ku yaala Muqdisho iyo duleedyadeeda. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, alcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin, wa sala allahu wasalama wa baaraka calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Waxaa maxkamadda Radul Madaalim dacwad keensaday taariikhdu markay ahayd 20 Muharram 1443 Hijri, mudaciyadda Faadumo Axmed Cali, iyadoo dacweynaysa madowcalihi Cabdirasaaq Aadan Cawaale. Dacwadeedana waxay ku bilowday sidatan: anigoo ah Faadumo Axmed Cali, waxaan dacwo ka ahay ninka la yiraahdo Cabdirasaaq Aadan Cawaale. Waxaan ku dacweynayaa inuu iga haysto guri ilmahayga aabahood uu lahaa, gurigaas oo isagu uu degan yahay muddo 10 sano ah, aniguna aan ku biilaayay isagoo degan gurigaas. Cabirkiisu uu yahay 20 shay 10 lagu dhuftay mitir, kuna yaala degmada Hurwaa, gaar ahaan suuq yaraha u dhow saldhigga loota. Nambarkiisu yahay 3/85. Jooyinka booska: bari waxaa ka xiga guri dad, galbeedna waxaa ka xiga jid, uqooyi waxaa ka xiga jid, koonfurna waxaa ka xiga guri dad. Sidoo kale wuxuu ugu haystaa guri ku yaala degmada Wadajir, gaar ahaan xaafadda Buulxuubay oo anigu aan lahaa oo aan iska iibiyey muddo hadda laga joogo 6 sano. Gurigaas oo uu u haysto inuu dhaxal ku leeyahay, mana kulahan dhaxal, aniga ayaa khaas u lahaa. Waxaa kaloo ku dacweynayaa dhul bannaan oo anigu aan leeyahay oo ku yaala degmada Yaqshiid, gaar ahaan agagaarka Aymiska. Dhulkaas oo cabirkiisu 20 lagu dhuftey 40 mitir lootan markiisana uu yahay 38 ti jooyinka booska bari waxa ka xiga guri dad galbeedna waxa ka xiga jid wqooyi waxa ka xiga jid koonfurna waxa ka xiga guri dad waxaan maxkamadda islaamiga raddo madalim si sharaf lagu codsanaya in qofkaas la iiga bixiyo guriga iyo in banaanka la iiga mariyo dhulkayga oo uu leeyahay dhaxal ayaan ku leeyahay intaas kadib waxay maxkamaddu jawaab ka dalabtay mudda calayhi Cabdirasaaq Aadan Cawaale wuxuuna uga jawaabay dacwadii la soo jeediyay sida soo socota aniga oo ah Cabdirasaaq Aadan Cawaale waxaan cadeynaya guriga ku yaala degmada Kuruwa cabirkiisu yahay 20 mitir lagu dhuftey gurigaas waxaa deganaa nin iyada ay macaamiil ahaayeen laguna magacaabo Abdul Qadir Shanleyste oo ku magac dheer Ruush balse waa uu dhintay markuu dhintay ayaa waxaa la ii keenay furaha guriga waxaana ii keenay ninka la dhintay oo aan kor ku soo xusay walaalkii oo la yiraahdo Olol Shanleyste kadib waxaan tagay guriga waxaan arkay gurigii oo baaba'ay kadibna waxaan wacay Faadumo waxayna igu tiri tabar uma hayo Soomaaliyeen uma soo socdo gurigaas saad rabtiin ka yeela idinka ayaa iska leh markaas kadib ayaan dib u kabkabay gurigii haddana waxaa degan dhamaan reerkii uu ka tagay aabe Aadan Cawaale reerka hadda waxay ku degan yihiin guriga xaq ay ku leeyihiin hadaan ka hadlo guriga labaad ee lagu soo dacweeyay ee ku yaala degmada Wadajir gaar ahaan xaafada Buulxuubay gurigaasna waa la gatay waxaana gadatay iyada waxayna ka bixisay lacag dhan 95,000 oo dollar gurigaas oo talka hortiisa ay uga sheegtay in ay lahaayeen iyada iyo walaalkay waxayna dhaxal ahaan wax ka siisay gabar bahgooni ah oo ninkeedu u dhalay waxayna siisay lacag dhan 6,200 oo dollar annagana wax dhaxal anagama siin dacwada saddexaad ee lagu soo dacweeyay dhulka ku yaala degmada Hurwa dhulkaas hadaan ka hadlo waa laba boos oo banaan oo isi xatooyo ayay u gadatay waxayna u sameysatay laba markhaati annagoo joogna oo dhulka wax ku leh markaas ayaana la soo wacay waxaana lagu yiri gabadhaan ma taqaaniin haddii aad taqaanaan u saxiixa dhulka markaas ayaan ku dhahnay waan saxiixaynaa ee dhulkaas aabe Aadan Cawaale ma ku qoran yahay oo wiilkiisa u dhaxlaayo markaas ayaa la weydiiyay Faadumo waxaana lagu yiri yaa horeeyay ninkaaga iyo aabihiis geeridooda waxayna tiri sheekh Dubay jooga ayaan weydiiyay wuxuuna igu yiri nin dhintay dhaxal kuguma lahan warkaas oo ay ula jeedo aabe Aadan Cawaale warkaas cadeyntiisa oo dhameystirana waan wadaa intaa kadib waxaa la weydiiyay mudda calayhi Cabdirasaaq Aadan Cawaale labada boos oo banaan ee ku taala caymiska ay Faadumo sheegatay in ay iyada khaas u leedahay cabirkooduna yahay 24 mitir lagu dhuftey in ay Faadumo khaas u leedahay wuxuuna ku jawaabay labada boos waxay ka mid ahaayeen dhulkii la dhaxlay markii mudduciyada Faadumo Axmed Cali la weydiiyay labada boos ee caymiska ku yaala oo iyadu ay sheegatay inay khaas u leedahay dhaxalkii la qaybiyay in lagu soo daray iyo in kale waxay ku jawaabtay Faadumo dhaxalka waa la soo geliyay laakiin waan ka xishooday in aan ka hadlo ee kuma qanacsanayn intaa kadib maxkamaddu waxay labada dhinac ay u bandhigtay arintaas sulh inay ka galaan maadaama ay yihiin dad wada dhashay oo qaraabo ah wayna aqbaleen sulhaas waxayna maxkamadda horteeda keeneen 5 nin oo akhyaar ah oo soo sulha waxayna ku soo heshiiyeen qodobadan soo socda 1 guriga dhisan ee Hurwa ku yaala uu degan yahay hadda Cabdirasaaq iyo labada boos oo banaan oo Hurwa ku yaala oo horey loo iibiyay in ay yihiin hantida laga dhaxlaayo Maxamed Aadan Cawaale oo wadarta guud lagu qiimeeyay lacag dhan 45,800 labada boos qodobka labaad waxa weeye labada boos oo lagu heshiiyay labada boos oo caymiska ku yaala iyo gurigii horey loo gaday oo Buulxuubay ku yaala in ay Faadumo khaas u leedahay dhaxalna aysan ku jirin 3 qodobka saddexaad in qaybtii ku soo aaday aabe Aadan Cawaale dhaxalkii uu ka dhaxlaayay wiilkiisa Maxamed Aadan Cawaale ay tahay 7,633.3 qodobka afaraad lagu heshiiyay Faadumo in ay ugu darto dhaxaltooyada aabe Aadan Cawaale sulh ahaan lacag dhan $9,366.7 qodobka shanaad ugu dambeeyay lagu heshiiyay waxa way in lagu wareejiyo Faadumo iyo ilmaheeda guriga ku yaala Hurwa oo hadda ay degan yihiin Cabdirasaaq Aadan Cawaale iyo walaalihiis iyaguna ay ka baxaan gurigaas magacyada akhyaartii labada dhinac soo sulhday waxay kala yihiin 1 Sheekh Xasan Maxamuud Cabdullaahi Xasan Cade 2 Sheekh Xasan Sheekh Aadan Cabdulle 3 Sheekh Maxamuud Haaji Yuusuf Geele Awowe 4 Cabdirasaaq Xaashi Cabdulle 5 Maxamed Cabdullaahi Sheekh Maxamuud xukun intaa kadib maxkamaddu markay aragtay sulhaas labadii dhinacna ay raali ku noqdeen maxkamaddu waxay u aragtay sulhaas mid waafaqsan shariicada Islaamka wayna ansixisay xukunkaasna wuxuu ku sunnaaday sulh مناجد الله اسكو سورة النساء آية 108 سنة الكبرى للبيهقي مجلد الأحد صفحة 106 شرح السنة للبغوي مجلد السديدات صفحة 206 سنة الترمذي مجلد السديدات صفحة 206 waata markana waa qaybtii labaad ee ugu dambeysay kelimad uu jeediyay Sheikh Maxamed Ismaaciil taas oo kaga hadlay faa'iidooyinka ku jira caleenta iyo lafta gobka caawashiiqa waxa uu si aad ah kaga hadli doonaa xanuunada lagu la tacaalo gobka wuxuu leeyahay markii la baaray geedka gobka amirihiisa iyo caleentiisaba isticmaalkeeda waxaa laga helaa maadooyin kansarka ka hortaga maadooyin kansarka ka hortaga caleenta gobka inta la soo gurto baasankor yar lagu darsadaa dabadeedna waxaa la gelinayaa ijiinka yar ee sharaabka lagu walaaqo sida sharaabka loo caba wax side effectsna ma leh ma fahamta maadooyinka ku jira midhihiisa iyo caleentiisa maadooyin baa ku jira ka hortagi kara kansarka haduu yahay ka naasaha ku dhaca haduu yahay ka maqaarka ku dhaca haduu yahay ka maskaxda ku dhaca haduu yahay ka caloosha ku dhaca kansarrada uu ku hortagi kara waxa kale oo inta badan saxa shaqada caloosha calooshaada haddii midan dheefshiidkeedu xumaado ama aad waxyaalaha maxaa naqas badan ku aragto ama siyaabo badan ay ku ciladeyso midaha gobka iyo caleentiisa haddaad shiidato labaduba way ku anfacayaan gobka waxay xoojiyaan lafaha dhismaha lafaha calciumta ayay aad iyo aad u caawiyaan marka gobku wuxuu dhisaa lafaha bini'aadmiga laakiin inagu ma isticmaalo ninka harabiyo la jooga ee ooman baan ahay bay yiraahdaan marka waynu ka qatanay inagu dhib mooye dheef inagu ma haya xataa midhihiisa meelaha uu daadsan yahay cidiba quud ma moodo waxa kaloo aad iyo aad u caawiyaa miisaanka qofka isticmaala gobka midhihiisa ama caleentiisa miisaanku kuma kordho takhfiif almiisaan buu ku sameynayaa geedka gobka ahi caleentiisa iyo midhihiisu jirkeenu marka uu sameeyo dheefshiidka maadooyin sun ah ka dhasha oo kaarboon kubadda ka mid yahay sumo badan baa ka dhasha oo kaadidan aynu soo saarayno sun badan baa la socota dadka qaarkood kaadida ku hadhadha dabadeedna dhiigga inay raacdo sumoobaa laga yaabaa siyaabo badan baa dhiigga bini'aadmiga suni u raacdaa geedka gobkii wuxuu ka mid yahay maadooyinka maydhi kara dhiiggaaga dhiiggu sifeeyaa geedka gobkii cunitaankiisu waxa uu difaacaa bay dhahdaan cunitaanka geedka gobka midhihiisa ama caleentiisoo sharaab laga dhigtaa waxay anfacdaa asaasaqa qofka inaanu kusoo degdegin تلف الدم دماغ مسكحه ان يدخس او ازال سقدو وكا الىاليا وعلينت غبك امام مدها غبك قفكو دخس وما ازال سقو وحا كلو ليرهدا روحو هدو خمديسن يحي وعلينت غبك انت لو شيدو شراب لوغا دغو وحو متشبيه وحا كلي فايديسا علينت غبكو امام مريحيسو ددك حيقدا قبا انت علينتودا اي قويان هدي لابت كو دوبان ama ay caleentiisa ay sharaab ka dhigtaan ama midhihiisa xiiqda uu baabiya sababtoo ah xiiqdu wax kale ma ahan waa balqan farabadan oo sanbabada ka buuxsamay sabab doontaan haba keentay laakiin waxa weeye marka geedka gobki balqanka uu khafifiya sida fooxeyno kale fooxuna balqanka uu khafifiya oo ka hadli doona fooxa insha Allah fooxadis gobku balqanka uu nuugaa marka qofka xiiqda qabo uu fiican yahay waxa kale oo muhiim ah qofka dhiikarka qaba haduu isticmaalo mayrasha ahaan haa isticmaalo cabitaan ahaan haa isticmaale dhiikarka uu dajiya waxa kale oo aad iyo aad ugu fiican yahay dadka rheumatismka qaba haday isticmaalaan way ka nafisayaan dadka dhaawaca caloosha qabeed waxaan aynu nidaahno haday la dhaa gastrikada qaybta alsarka la ilaahay dhaawaca keenta haddu ruuxu isticmaalo midhaha gobka ama caleenta gobka aad iyo aad bu waxa kaloo iyana muhiim ah dadkan jiimka cayaaraa ama kubadda cayaaraa ama howlaha qabta ee murqiyadu ay daalaan gobku aad buu anfacaa haday midhihiisa cunaan, haday caleentiisa ismariyaan, haday caleentiisa cabaan. Muhim waxa ayana caleentiisa haddii caruurta loo shido ama dadka aynu nidhaahno gooriyaanba caloosha kaga jira samaydana. Gooriyaanka caloosha aad iyo aad buu u dilaa. Waa caleenta gobka hareereena ka buuxda. Haddii sharaab looga dhigo ubadkeena, gooriyaanku arki maysaan. Dadka aan atixaal waxa la yiraahdaa beeryarada. Dadka beeryaradu xanuunayso haddii caleenta gobka loo shiido ama midhaha gobka ay cunaan uu ka raysanaya. Wuxuu siiyaa jirka firfircooni iyo awood hor loo geliya. Haddii qofka xanuun leeyahay caleenta gobka oo la qalajiyay iyo waxaa la isugu tumaya geedkan ee qaranfulka nidhaahno dhagayara suma taqaaniin qaranful iyo caleenta gobka oo la qalajiyay baa la isugu darayaa daanku gashanaya oo calashanaya garaac uu ka joojinaya ilkuhu way ka joojinayaan nabarada. Haddii caleenta gobka inta la qalajiyo dusha lagaga daadiyo waxay noqonaysaa dhayme. Ubadka yaryar oo soo koraya ee dhaqso u kici waaya, dhaqso u talaabsan waaya, haddii inta lagu dhoobo caleenteeda lagu duugo oo cabaar lagu yara qalajiyo muddo ilaa 15 cisho ama 20 cisho wixii la mid ah, ilmaha wuxuu yeelanaya awood uu isku taago oo ku lugeeyo. Marka laftu jabto, marka laftu jabto, waxaa la isugu dari jiray caleenta gobka iyo geedka aynu xaba godda niraahno. Geedka xaba godda la yiraahdo waa dheecaan buuraha ay soo da'aan, af carabigana waxaa lagu yiraahdaa muumiya ayaa lagu yiraahdaa. Muumiya waa xaweeyaan, waa dheecaankii ay masaaridu dalkeena ka qaadan jirtay ay meydka marin jireen. Meydka la mariya muumiyaha muddo ma qudhmi jirin. Muumiya ayaa la yidhaahdaa. Dhulkeenu hodan buu ku yahay, buuraha xeebta ku sii jeeda baa da'a. Waa maxaan ku dhaa dheecaan markaad ursato aad moodaysa habeedda geela un kamaba garanaysa. Xaba god baa la yidhaahdaa. Intuu la ridqo ayaa lafta jabtay, marka la kabayo ayaa dusha laga mariyaa iyadoo lagu daray caleenta gobka, dabadeedna kamaha alla saaraa. Todoba cishuu ku kamayaa ruuxa hadduu sida kale u caafimaad qabo, lafta ay u xiriiraysaa. Haddii la isugu daro caleenta gobka iyo muumiyaha, xoolaha cadhooba iyo finanka ka soo baxa wajiyada, ha noqdaan findoob iyo wixii la mid ah, haddii la mariyo wajiga caleenta maxaan ku jiraa finankaasi way tirtirmayaan, way baaba'ayaan. Marka geedkan gobka ahi waa geed karaamo leh oo mucjisa ah oo Ilaahay subxaana wa tacaala uu ifka inoogu soo saaray, mase intifaacsano. Haddii sixir la sheegana waa Ilaahay waa inaga ka soo waranayo waxyaalaha lagu dabiibuu ka mid yahay. Haddii caafimaadkii basharka heli maysid adduunka hal kiniin ah oo afar cudur ama sharcun kaa daweynaya, afar cudur ama shancun ama lix cudur kaa daweynaya heli mays. Laakiin maanta waxaa budh ah oo inala yaala hal geed oo laga yaabo ilaa iyo 20 dawo inay ku jiraan. Waa farsamadii Ilaahiga ahayd oo wax bini aadmi faragelina aanay ku samaynin. Marka dhirta Ilaahay inagu beeray weliba mantiqadan aynu ku noolahay waa mantiqadaha ugu hodansan dhirta, waxaana la yiraahdaa qaacida ah qof kasta dhirta gobolkiisa ka baxda iyo jirkiisu way isleeyihiin. Geedaha meel kale looga keeno raad aanay ku yeelan karin ayaa dhirta dawaayiga dalkiisu ay ku yeelataa. Marka dhirtan in badan badan badan oo faa'iido leh baa taala, geedka sidriga ah ee gobkina wax alaaliya wax dhaawacaya dhib uu u geysanaya ma jirto. Waxaan aynu isticmaalay kimikada ay wax yiraahdaan cudurka ma daweeyaan, laakiin calaamadaha cudurku may qofka ilow siiyaan. Cudurka ma daweeyaan laakiin calaamadaha cudurka ayuun bay qariyaan. Madax baa ku xanuunaya, paracetamol baad liqaysaa, garaaci unbu maskaxda qaybtii dareemaysay inuu madaxu ku xanuunayo unbu firis kareynaya laakiin sababkii madaxa ku xanuuninayay ma taabanayo lidalik baa waxaad arkaysaa had iyo jeer marka laga hadlayo dhirta iyo faa'iidadeeda shirkadaha dawooyinka soo saara mar walba dagaal bay ku soo qaadaan shirkadaha dawooyinka soo saara raali kama noqdaan inay bini'aadmigu u soo noqdaan dabiicadoodii iyo nolosha ku noolaayeen ee lagama maarmaanka ahayd waxaa laga yaabaa hal ruux inuu u dhimanayo geed agtiisa ku yaal hal ruux inuu u dhimanayo geed agtiisa ku yaal baa suurtagal ah anigoo musaafira halkaasaan ku gabagabayn doonaa waxyaabaha iska lugaynaya ayaa waxaan ku soo baxay nin xero loo meel loo ooday marka meel yar oo maxaa tuulo yar bay ahayd oo Shaaban Kacba way garanayeen markaas Sheekh Maxamed oo nin baa naga xanuunsanaya markaasaan ku dhimeeyo way tuseen dabadeedna waxaan arkay inuu qabo jooniskii cagaar shawgi ma tagbo dabaal joogsanaya waa meel aan de farmasi u dhoweyn oo dhaqtar u dhoweyn oo waxba markaasaan ku yidhi wareedhe geedkii dhuurta la oran jiray meelahan agtiina miyuu ka dhow yahay kaasi halkaas ku yaalaa geedkii baan xididkiisa soo gooyay waan u tumaa waxaan siiyo waxaan ku yidhi waan idin dhaafayaa laba maalmood baan idin ka maqnaanayaa geedka u karkariya way u kariyeen markii uu cabay aroor habeenkii uu seexda uu gamay aroortii dambena caadi buu soo sara fadhiistay laba maalmood baan ka maqnaa waan soo noqday waxaan warninkii mee markaasi waa ka buurta adhiga ku raacaya marka dhirteenan mucjisooyin badan baa ku jira geed aan anigu u aqaanay in loo isticmaalo qaniinyada maska sunta maska inuu dilo ayaa meel cirshiida la yidhaahdo dahab u doontay beri waa 96 halkii mid ka dahabka laga helay baan waagaa dahab u doonay waa cirshiida la yidhaahdo waa meel geri cidla ah oo hal albaab kaliya leedahay inta kale buur baa ku go'an maalinta aan tagay shan qof kaliya ku noolaa albaabkeeda nin baa xero looga ooday ninkii baan ku war ninkan waxaa ku dhacayo sheekh kaneeca ku dhacday bay yidhaahdeenoo dawan uma hayno deedna geedka soonahda la yidhaahdo soonah baa la yidhaah soonah waa geed xididkiisa loo isticmaalo qaniinyada maska iyo abeesada iyo meelaha abeesada iyo maska iyo waxaas yaalana uu ka buuxaa soonax baa layna baa waxaan ka fakaray war hadduu sunta maska dilayo geedkani sunta kaneecadana uu dili karaa deedna xididkii baan u soo saaray waan u karkariyey wuu cabay been idin sheegi maayo shan daqiiqo ka bacdi dhidid waaweyn baa ka soo booday waaba soo saro fadhiistay ninkii markaan geedkaa soonahda u kariyey uu soo saro fadhiistay laba maalkii dambena waaba nala cunay wixii naloo kariyey marka dhulkeennan markaad saa u marto waad yaabaysaa ghanaa'imta taalla ee aan cidi hoos u eegaynin ee intaasoo dawo oo sunahow lagu soo daldalayo lagu soo daldalayo waxay yidhaahdaan kimikadu daaweynteeda albaabna way kugu furaysaa albaabna way kaa xidhaysaa laazim dawada aad cuntee kimikadiihi waxna way ku ilowsiin mushkilad kalena way kugu furaysaa laakiin haddii dhirta nin aqoon leh aad ka martido haddaanu waxba kuu tari waxba ku yeeli mayso haddaad bariis cunto maxay ku yeelayaa khamuun baa wax ku daweyna shamaar baa wax ku daweyna waa khamuunaadka iyo fasaaisha yaryar ee caadiga haddii aanay waxba ku anficin waxyeelo ku geysan mayso laakiin kimikadu dhib badan bay dabada ku wadataa marka baale insha allah u dhugma yeesha ghaniimo badan baa dalkeena taala ubadkeenuna inaan taariikhda tagno ayay u baahan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ku ah farmaajo ayaa waa ku bariyay markii xubno badan oo taageersan farmaajo ay ku soo baxeen doorashooyinka dhacay magaalooyinka Baydhabo iyo Dhuusamareeb maxamed Cismaan Jawaari oo ah oday da'ah oo dastuurka dawladda ku taqasusay ayaa iminka sheegaya in dastuurkaas lagu tuntay isaguna uusan wax soo dhaweyn ah kala kulmin magaalada Baydhabo. Waxa uu sheegay kursigii uu u tartami lahaa in loo diiday laguna bahdilay Baydhabo kadibna uu halka isaga soo tagay. Ayaa waxaan ku sugnaa Baydhabo oo waxaan u joognay doorashooyinkii oo la cayimay oo dad banaa kursiga 103 ayaan u tartamayna tartanka inaan ka qayb galna ayaan u nimid. Asiya shaxooga caqabada iyo culays yar ayaa naga hor yimaadeen. Markii aan guud ahaan uga hadlana maxaa yiraahda arrimaha meeshan ka socdo ee Baydhabo, anigu shakhsiyan qiyaasta aan qiyaasi waxay tahay meeshan ma fidsana gogol nin gob ah oo wax ka soo doontay oday meeshan ma taalo. Waa socdaan BEC arrimo oo takrifal caadi ah oo aan wax daafurna. Yacni qawaaniinta noo degsan oo dastuurka socod dhigay waxaa weeye in la qabto doorasho hufan, xor iyo xalaal ah in la qabto ayaa horeed taasa laga soo min guuriyey oo shuruucda loo ansixiyey. Shuruucda loo ansixiyey doorashada dadbana kaasa laga soo min guuriyey in la qabto doorasho. Ana hadda wax meeshan hufan iyo xalaal ah iskaba dhaafay waxaa weeye si oo si marta oo daaha furan waxaa loo sameeyay gabowd falo caadi ah. Wax meeshan nidaam dowladeed la yiraahdo oo yaalla ama xaq hool wax lagu qiimeynayo uma jeedo. Waxna waxay ku jiraan kontrol aad zaid u ah oo gacan qof ku jirta weeyaan. qof aan raal laga ahayn meeshaasi ma gudbaayo maba noqonayo musharax sida hadda ila tahay. Anigu hadda kursiga waa kasoo tagay Baydhabo. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cismaan Jawaari, dhanka la midooda musharaxiinta oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin badan oo mucaarad ku ah farmaajo kursigiisa waqtiga uu ka idlaadayna doonaya ayaa maanta ku kulmay Muqdisho, waxaana ay la hadleen warbaahinta iyagoo sheegay inay aad kaga soo horjeedaan sida ay wax u socdaan. Waxa ay ka digeen in haddii sidaan ay wax ku sii socdaan ay soo dhisi doonaan dowlad kale. Waxa warbaahinta la hadlay afhayeenka midooda musharaxiinta Daahir Maxamuud Geelle. In doorashooyinkii dalka Soomaaliya laga qabanayo oo dadaalkii ugu dambeeyay uu ahaa kii ra'iisul wasaaraha lagula wareejiyay in doorasho xor oo xalaal ah oo quman oo la isla aqbalo ee dalka ka dhacdo arrinkaasi laga leexday, la qalluuciyay, jidka laga leexiyay, waa markaan ka duulno doorashooyinku say ku bilowdeen iyo hadda say ku socdaan. Sida ay hadda wax ku socdaan waxa ka dhalan kara kaliya inay tahay burbur baahsan oo dalka Soomaaliya ku habsado oo aanan rabin annagoo nool oo wax ka qaban karno inuu dhaco. Doorasho la boobo waan soo aragnay, taana waxay noqonaysaa nuqul aan Soomaaliya hore aanay u arkin weligeed oo boob ah. Midooda murashaxiinta waxuu samayn doonaa kulamo joogto ah oo maalmaha soo socda si joogto ah u dhaca halkan uga dhaca. markaana waa xukuumadda Addis Ababa oo dalkeeda ka ceyrisay diblomaasiyiin u dhashay dalka Ireland iyo caabuqa coronavirus oo dalka Jarmalka ku laayay dad badan. Xamaali Cali ayaa noo soo jeedinaya. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان وحد كسود واتان وركي وجودن بعالمك حكومة حبشة إثيوبيا يا دلك إذا كعير سيد دبلوماسيين ولا شيء دلك أيرلان وزارة الرمه دي بدأ الدولة إثيوبيا أي والرسمي أو إيسو سارتي دلك إذا اللوغ إري دبلوماسيين رير يوروبا كواسو لغو إيدي إني لصفتين جبادة تقريغا أو دقال هذا كل جرت حكومة دي سوابا أفر دبلوماسي أو ولا شيء أيرلان أي أمر لغو سيي إني سقبحان مقالة عاصمة دي سوابا دولة إثيوبيا أي أن دبلوماسيين تان رير قلباتك u qabatay in isbuuca soo socda gudihiisa ay waddanka uga baxaan. Waxaa talaabadan lagu eriyay diblomaasiyiinta dhaleeceeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Ireland isagoona ka codsaday xukuumadda Addis Ababa inay isxakamayso. Tan iyo wixii ka dambeeyay bishii November 2020-ka kolkaas uu Abiy Axmed Duulan ku iclaamiyay ismaamulka Tigreega waxaa sii xumaaday xiriirka u dhexeeya Itoobiya iyo dowladaha reer galbeedka iyadoona reer galbeedka lagu eedeeyay inay la safteen jabhada TPLF. Cudurka coronavirus ayaa 100 kun oo qof ku dilay dalka Jarmalka. Wararka ka imaanaya dalka Jarmalka ayaa ku waramaya in cudurka coronavirus uu wali halaag ba'an ka geysanayo waddanka Jarmalka oo ka mid ah dalalka dhaca qaarada Yurub. Tirakoob argagax ku beeray malaayiin qof oo reer galbeed ah ayaa habeenkii xalay ka soo baxay dowladda Jarmalka, wuxuuna tirakoobkan bannaanka soo dhigay halista uu cudurka coronavirus u geystay bulshada ku dhaqan waddankaas. macadka Robert Koch ee rasmiga ah ayaa warbixin cusub ku sheegay in dadka badan 100,000 oo ruux ay Jarmalka ugu dhinteen cudurka coronavirus halka malaayiin kalena uu soo ritay shalay oo kaliya ayuu coronavirus ku dhacay 70,000 oo ruux waana tiradii ugu badneyd oo maalin qura laga diiwaan geliyo gudaha dalka Jarmalka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Berlin ayaa ugu baaqday dadweynaha inay u hoggaansamaan awaamirta caafimaad ee dalbanaysa in la kala fogaado Wadamada qaarada Yurub ee uu corona halista ba'an ku hayo ayaa kala ah Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska, Spain iyo Jarmalka waana qasaarihii ugu badnaa ee reer Yurub ka soo gaara cudurkan safmareenka ah tan iyo wixii ka dambeeyay daacuunkii madooba oo Yurub ku dilay 100,000 milyan oo qof wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku egyihiin Wali dhageystayaal waxaad la socotaan warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan waxa aynu ku gudujirnaa barnaamijka dhuuxa oo habeen waliba aad dhageysataan marka laga yimaado habeenimada sabtida ay soo galeyso wilaayada Islaamiga ah ee Bay ayaa kulamo la yeelatay nuqabada ugaasiyada nabadoonada iyo waxgaradka wilaayadaasi kulamada waxaa barbar socday dowlad diini ah oo muddo 8 maalmood u socotay odayaasha gabagabada dowladda ayaa wilaayadu waxa ay magacaawday hoggaanka odayaasha dhaqanka ee wilaayada Bay munaasabada lagu magacaabay hoggaanka dhaqanka gobolka Bay waxa ka soo qayb galay waliga wilaayadaasi iyo odayaal kuwaas oo kalimaad ka jeediyay munaasabada ugu horeen waxa kulanka ka hadlay waliga wilaayada Islaamiga ah Bay Sheikh Hamza Abu Jaafar markaan ka horreeyay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa mahadnaqaan mahadlan koobo korna lisaan iyo qalin lahanka koobo korna aragti iyo fikrad lahanka koobo korna Ilaahay isku leh subxaanahu wa ta'ala usimeelan hani jamci nin suur gali dowrada sharafta badanayta in nin qof soonto usima hasan lahu alhamdu fil ula wal akhira intaas kadib ma imaan nagay culimadii dowrada macallimiinta nin ka hayeen oo waqti jo qaliga hay hanin horan durus tilka gori no ajibeenno aqbalan sahagari xujanka jarnaan gududan aan runti meelana jazaahumullahu khayran ilaahi sinku abaal maray subhanahu wa ta'ala hatana nil roogan xafladi iyo gunaanidki gabagabadi oo qaybiyo kumada marka dhamaantii oo meelaha ilaahi subhanahu wa ta'ala cimrigan hasin barakeeyo ilmigan hasin barakeeyo waqtigan hasin barakeeyo anti nasiidano nin ogolaatan ilaahi subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanadka alle hisin saar waneena kuwa wal antartay ka intifaaci adduunya akhra ilaahi aan iwal saaso kale ma mahadnagay odayaashi nuqabada haayeen walaayida Bay walaayida Ngweerti warsha taradulan han ajibeno kooyan atana dowriga dadasan leeri saganaace ka ajiben dowradii hadhamaysadeen xafladii geekan fadhiina iyo oo bixamdillaahi caafimaad qaban dabii culays kale injarna durusina aad iyo aad han ku faa'iideysadeen qaybo jadhan hada isla fadhiina xafladii ikhtaamshe maylana jazaakumullaahu khayran ilaahi subxaanahu wa ta'aala cimrigan hasin barakeeyo waqtigan ilaahi hasin barakeey anti fahantay intii hordhan qoradaasan bana ilaahi subxaanahu wa ta'aala hanu ka dhagamaayo waan ajar iyo balmarin ku helo ilaahi hasin ka dhag aan intaas kadib kulay warka hadhamaadi waana ni filan wal hanin jeediyo bariyalkan ba dowri iyo duruusalaska dul akhriyay kutubo badan la akhriyay ila tumi isida kitab yalla gaadadi mahadarada ka dhax jareen mariyad iyo aflam jihadi ah ya ka dhax jareen hamiinki duruusto wal gaadaday geey hamiina ya wal barashala ka jare marka ilaahay aan ka mahadiyana subhanahu wa ta'ala marka hadamay ba roogna waqtiga la safaxbaad insha Allahu ta'ala gabgabadi dowladda iyo xafladii khitaamkii baa roogna kale ama dirdaar hameeya naftay iyo nafta muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaan walaalo dowladda dhamaysaday yaa may faday dirdaar kooban aniga arha insha Allahu ta'ala walaalyaal may insurugna ilaahay shariicadiisa inay la hormariyo la ka dhaqama tan adduunka hoggaamiyaasa xukuumaasa ani yaadanagat yahan kanay insurugna hadii nuqabeena hadii wulaadena iyo hadii culumeena antaba hadafkaasi qiimaha badan oo ilaahay hana xalaalisiyay hana waafajiyay sidii dabkan ka hargala fadi inaan insha Allahu ta'ala walan ku xaqrana lankasta ka dadaala cimrige inta ku dhaman aniga iska biya sidii sharaacadaas ilaahay ka hormaro fadi intan oo dhamaagna ka geysii fanni meelo hata haysanona galanta ka sii haay fanday sharagaasi in ka zuulo fannanoona ka dadaalna aan suculumada ba horan sheegan rigmay ba rig a imaa way rig a imaa ama madax muslimiintii lankasta baali muslimiinta haayay isku dhaladi madax angay hatana aan suguud walaayadi bay nuqabadiya yo rigmeelo fadhiya oo gudigii walaayada dhan iska hir fadhi baba ka jara oo la magacaabay la sameey marka amaano culusa goorto no saaran bay lan baahanya amaanadaas ay unu gudano hal shay in gudan ilaahi subhanahu wa ta'ala may liya inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ilaahi may san faray amaanada hal shay in gudatan amaanada nasaaran may in ka weena oo hata muslimiinta sagar in ku fadaayaan ilaahi sharaa'adis ana unu tatbiiqina sa kaamilan an tatbiiqin sa dhameystiran ilaahi sharaa'adis inay unu tatbiiqino umata an ka tabaqno an ka dhagno an ka xukun nuqabada magaajo may buuhan nuqabada ku dhaqanka shariicada islaamka magaajo saasu magaaga say ee amalka aney uu insha Allah ta'ala safeelan iswaafajin wal idosuntiya dhagna anis khilaaf sa ku dhaqanka shariicada islaamka ragaasay lin arri magaaga say safadi aney dhameystiranaanta amal sheena dhameystirana insha Allah ta'ala wal habiyaratu idu dhang uu dhana kale aney ku leexana bi jami'i anwa'ihi wa ashkalihi dhana kasto ku kooyo بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيده كلام مناسبه وحا هذا الكجيدي قدوميها النقبه ولايه الاسلاميه اه باي نقيب عبد الرساق الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه اجمعين اما بعد الله سبحانه وتعالى يا مهدل لينكوبا كورني يعني لي مهدلان الله سبحانه وتعالى ننسور غلي خيرات كان qiimaha badan fara badan in uu mail raisul helm oo in ka dambeeyay dowladan qiimaha badanay oo muddo todobaadka socotay oo hadda si nabad gelyo ay deganaan in ilaahay subhanahu wa ta'ala ninka suuri galay in aan ka gaba gabowto ilaahay aan ka mahadnaqaan badallahi may baan mahadnaqaan dheh guuta mujahidiinta adduunka meel buu rogan oo in dagaalmo hayaan ilaahay kareemadiisa in kornagato tan daawadkan iyo hoos marto wa khaasatan mujahidiinta bariga afrika ee aan mahadnaqaan oo ugu ka noolna gudaysha aan hoos un koray amirkan abu ubayda may kale aan mahadnaqaan culimada sidoo kale ee dowladan muddo socotay ee culimo ajilla oo kutubo ilaa tuma i dhowr kitaab ah iyo meeluntan ayaa laga qaaday oo ni akhriyaayeen yoon ee dhan kama hadagaan maylana ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanad ka siin ka kabo umadda muslimiinta ah adduunka meel buu roogan khaasatan Soomaaliya roogan haba in sheegana dadka gaalada oo mayl raayis ilaahay kitaabshi beeniday taaqood iyo dastuurka qaadteen ahayn gurushoon aan qaadana jahan aan galna lama la tuumeel atigan dadka in ilaahay ku obsadan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala kelimadii tiitis korweelow shay ka dhaqan shay han ka han oo ilaahay cadow shay ku difaacan nafta tiitiyo diin shoyada oo imareysan i difaacan meel raayis jihadki han ka han qiyaamagi han dhaw yaalan walaa tub ilaahay markii la horsurmoon wal su'aalo doona jihadku hadii dhex roogaan oo waana gaaladana mukumid yihiin i aran aan mujahidiin dagaalmaasi ka tiin iyo un kumatayn arantiyada haytii jawaab yaan ku baahan tahay inii ha ka han oo jihadka ku qab qaadan yaan ka baaqan tan kale nimankan murtadiinta oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku furay kitaabshii qorqoyeen aadin ay ku intiin badan muslim ahaayeen ilaahay subxaanahu wa ta'ala iqaabtis masiin ku dhaar walaa hadisin ka dhaqmaaytan gaalnimadii ahay oo la ka dhaqmaay may ka faano ay taanan in gaaladi kale oo dhun isin ku doorteen gaalnimada isin ku doorteen ilaahay subxaanahu wa ta'ala iqaabtis masiin ku dhaar ilaahay diin shay in aan naga taan oo diinta allah subxaanahu wa ta'ala oo ilaahay wal masiin ka dhama hang naga taan oo ka dhaqantaan كاس وحوها نقيب عبد الرساق أو أه قدوميها النقبة الولاية الإسلامية أه إيه باي أفايانك النقبة الولاية باي عبد القادر دادي أي إسنا قوبتك هذي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ميلي ولعلى حركة الشباب يانك محن نغانا انكهر ريو ولالك أغني عن التعريف الشيخ أبو عبيدة وخاصة إن شاء الله والي ولاية الإسلامية باي يا محمد نغان جزاه الله خير الجزاء ما يقي معها نبي الله موسى عليه السلام يا ميل سيغي إني الله تبارك وتعالى أري واصطنعتك لنفسي نبي الله موسى عليه السلام أسون واختار موسى قومه 70 رجلا مركو أنه دم أي محد إيد إيد إلهي تبارك وتعالى أنك كمهد نياني أو ولا يدي نساسوك لأها إن أني ويرتو ولا يدي قبلك باي إنك هر أيوه ولا الكين أو أمير كينان inu sidin weero weeratoon kaaskaase lamba la arag mal weero taasba ilaahay ka mahadiyana thumma walaayada gobolka bay in ka mahadnaagaana jazaakum allah khayr aljazaa ku badana hoobna nin weeri walkal mal nin ku weerna dastuur mal nin ku weerna dagan xumo kar mal nin ku weerna dawra sharciyan nin ku weeri dawrada sharciga soo runtii dadka muslimiinta na anfaaso wada kirfa in dhikra tanfa'u almu'minina walmu'minina anfa'u yana nin ku weeri meelu mayna nisee inu duruus badan مكانكم إن شرفت الله يا ولي بن النشاني بدين عظيم هو السلام ودهنا برامشك الوحى عوانك انت رمان تنبا وحن إذن كغتقنا سلاسية في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم